www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارا رب ہے، خالق اور مالک ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، غلام. اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی یاد سے کبھی غافل نہ رہیں اور ہر وقت اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب کی ذات کا استحضار انہیں نصیب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے. اسی لیے اس نے اپنے ماننے والوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی. ان نمازوں کی فرضیت کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ جب تھوڑی سی غفلت کی بات ہو، نماز کی طرف آدمی آ جائے تو غفلت دور ہو جائے. چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کی بنا پر. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے دن پر پانچ نمازوں کو پھیلا دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ بھئی صبح ہی کے بعد اکٹھی پڑھ لیا تو یا سونے سے پہلے پڑھ لو، بلکہ سو کر اٹھ کر سب سے پہلا کام نماز. اللہ نے توفیق دی. اب اس کے بعد لمبا وقفہ ہے، فجر سے لے کے ظہر تک اس میں تم دنیا کا کام کاج کرو. اکٹھا وقت دے دیا گیا ہے. پھر جب دوپہر ہو جائے پھر ظہر کرو، پھر جب دن ڈھلنے لگے تو عصر کرو، اور جب غروب ہو جائے تو مغرب پڑھو، اور پھر سونے سے پہلے پھر عشاء پڑھو. تو جو آدمی مسلسل نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی یاد کی خاص توفیق عطا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے یاد کرنے والا ہے. اور پھر وہ جب مسجد میں آ کر کے پہنچتا ہے تو اور اس کی وقعت اور اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. ہر ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. نیک لوگوں کی فرشتوں کی صحبت اور معیت اسے حاصل ہوتی ہے. تو یہ بندہ جو اس طریقے پر زندگی گزارے اس کے بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میدان حشر میں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. جب اس کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہ ہوگا جن لوگوں کو اس دن وہاں جگہ ملے گی ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے, ایک نماز پڑھ کے آئے پھر اگلی پھر اگلی پھر اگلی اسی میں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی حالت میں اللہ سے غافل نہ رہے. لیکن آدمی ہے اس کو دنیا کا کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے, اس کے بال بچے بھی ہیں, اس کی دکانداری بھی ہے, اس کے اور مشاغل بھی ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان تمام مشغلوں میں لگے رہنے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. یعنی یہ چیزیں دین کے منافی نہیں ہیں. کیا آدمی یہ سمجھے کہ بھائی دین تو بس یہ ہے کہ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہو, ہر وقت تسبیح ہی پڑھتے رہو, بلکہ دین کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آدمی بقدر ضرورت کمائے, یہ بھی دین ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی کرے اس نیت سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, وہ اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرے گا, رشتہ داروں کے کام آئے گا, اس نیت سے دکانداری کرے تجارت کرے حلال کمائے, فرمایا قیامت میں اس کا چہرہ چودھری کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا. حالانکہ تجارت کر رہا تھا, کاروبار کر رہا تھا, مگر نیت صحیح ہے. اس طرح سے اس نے کام کیا کہ کاروبار بھی چلا لیکن اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں رہا, اس کی آل اولاد بھی ہوئی, رشتہ دار بھی ہوئے, بال بچے بھی ہوئے, لیکن وہ اللہ کی بیان کردہ حدود سے باہر نہیں گیا اور اللہ کو یاد کرتا رہا. تو ایسا آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. اور جو بال بچوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائے, اللہ کے احکامات کو بھول جائے, تجارت میں ایسا لگے کہ نماز کی بھی اس کو فکر نہ رہے, نماز چھوڑ دے تھوڑے سے فائدے کے لیے فرض کو ترک کر دے, یہ آدمی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ. ہمیں یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک شخص بہت پکا نمازی تھا, ہر نماز میں صف اول میں نظر آتا. ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا تو نظر نہیں آیا, پوچھا کہ فلاں حاجی صاحب کہاں, حاجی بھی تھے, اللہ مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے بھینس خرید لی تھی اور جب سے بھینس خریدی تو بس اسی کی خدمت میں لگے رہتے, اب نہلا رہے ہیں, اب کھلا رہے ہیں, اب پلا رہے ہیں, اس میں سب نمازیں امازیں سب غائب ہو. تو بھینس خریدنا منع نہیں ہے لیکن بھینس خرید کر نماز چھوڑنا منع ہے. یہ تو ایک مثال ہے. آدمی دنیا کے تمام کام کرے جائز حدود میں رہ کر اور ساتھ میں اللہ کا فرض بھی بجا لائے, اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہمیں یہی توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری تجارت تمہارا کاروبار تمہاری آل اولاد تمہارے بیوی بچے اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں وقت پہ فرض ادا کرو وقت پہ اپنا کام کرو اس کی وجہ سے اسے مت چھوڑو اور نہ اس کی وجہ سے اسے چھوڑو دونوں چیزیں شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ بس اللہ ہی اللہ کرو اور بچوں کا خیال نہ رکھو ہماری شریعت اس کی بھی قائل نہیں بلکہ ان کے بھی حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو اور اللہ کا جو حق ہے اسے بھی پورا کرو تو فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے گا یعنی غافل ہو جائے گا نعوذ باللہ اللہ کی یاد سے وہ بڑے خسارے اور توٹے میں رہے گا نقصان میں رہے گا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو نہیں غفلت میں ڈالیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کرے یعنی غفلت میں پڑ جائے وہ خسارے میں ٹوٹے اور نقصان میں پھر آگے حکم دیا کہ جو تم کاروبار کرتے ہو یہ مت سمجھنا کہ اس میں جو نفع مل رہا ہے وہ تم خود کما رہے ہو وہ جو بھی مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تم خود کچھ نہیں کر سکتے اس لیے جو ہم تمہیں عطا کریں اس میں کچھ خیر کے کام میں بھی خرچ کیا کرو ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اسی میں سے خرچ کیا کرو اور وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو تو نفع دے گا ورنہ اگر موت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور خرچ کا موقع نہ رہے تو سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ کام نہیں آئے زندگی میں کر دو خرچ اپنا بیلنس بنا لو اللہ کے دربار میں کھاتا کھول لو جتنا اس وقت بھیج دو گے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں یہی کل تمہارے کام آئے گا کیونکہ مال دولت کا تذکرہ تھا اس لیے فوراً خرچے کا بھی تذکرہ ہے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اور جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کیا کرو کار خیر میں قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب پھر یہ کہنے لگے کہ کاش میرا رب مجھے کچھ تھوڑی اور مہلت دے دیتا فأصدق وأكن من الصالحين پھر صدقہ کر کے میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا مگر موت وہ ایک سیکنڈ کبھی وقفہ نہیں دی جب آ گئی تو آ گئی اب کسی سے ٹالنے سے ٹل نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے یہ ٹل نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالی جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں, اور اللہ تعالی کو تمہارے کاموں کی پوری خبر ہے. تو یہ تین آیتیں ہیں اور تینوں اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں. پہلی آیت میں توجہ دلائی گئی, غافل مت ہونا, کام سب کرو جائز حدود میں رہ کر, مگر ہمیں مت بھولو. دوسری آیت میں نیک کاموں میں خرچے کی ترغیب دلائی گئی. تیسری آیت میں اٹل فیصلہ سنا دیا کہ جب وقت آ جائے گا تو چلے گا نہیں, لاکھ کوشش کرو کہ اور تھوڑے دن مجھے مل جائے, نہیں ملنے والے, لہذا پہلے کام کر لو. سر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, غفلتوں کو دور فرمائے, اپنی رضا و خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأربع. إلى العالمين هم سبت غناؤكم عاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے سر سے نظر فرما, شقاق اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. شیطانی نفسانی اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے نیک مقبول منظور نظر بندوں میں شامل فرما, ہمارے جو عذاب دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, قبروں پر نور سے منور فرما, جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما, ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما اور شر سے محفوظ فرما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم.